Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast speciális Destiny-s kiadása, amelyben itt vagyunk hárman, a Gamer365 Fireteamje, és arról beszélgetünk, hogy a Bungie nagy dobása, a Destiny hol tart most, vagy a jövőben hol tarthat, illetve mit várunk tőle, mit szeretnénk, hova jusson. Cserek Krisztián Gábor Stinger, Szabó Ákos Géházi. Szerintem kezdjük talán a legfrissebbel. Melyik is volt ez? Hát az, hogy a napokban 16 év után távozott a Bungie-nak az elnöke. Ami nyilvánvalóan egyből vad találgatásoknak a talaja lett, és felmerült annak a kérdése is, hogy ez mennyire lesz komoly hatással a Destiny jövőjére. Szerintetek? Mármint, hogy csúszik a játék? Nem, vagy a Bungie-nak az elnöke. Bungie elnöke. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Pont nem is tudom, mikor beszélgettem erről a srácokkal, hogy lehetne ez annak is a hozománya, hogy 16 év után tényleg megunta a kicsit a Bungie-nak az izéjét, mert 16 évig egy helyen lenni az egy tök szép eredmény. Simán lehet utána az, hogy mást akar csinálni. Másba akarja kipróbálni magát, és persze benne van az is, hogy mondjuk elege lett az Activision-nek a politikájából, amiről azért tegyük hozzá a korrektség jegyében, hogy mi kívülállók azért nem sokat tudunk, azon kívül, hogy vannak a hírek, vannak a pletykák, egy-egy kirúgott, vagy eljött a Bungie-tól eljött fejlesztő általában kifakad, vagy valahol nyom egy kommentet, ennyi információnk van arra, hogy valóban mennyire vasmarokkal tartják a Bungie-t az Activision-nél. Tudjuk, hogy a játéknak eléggé hányavetes sorsa volt az elmúlt két évben? Másfél évben. Másfél évben a sztorit megvágták, a zeneszerző ugye elment. És pereskedés is volt, igen. Tudjuk, hogy mennyi minden változott, és hogy mennyire félkészen kellett kérdőjellel kiadni a játékot tavaly szeptemberben. Igen, ugye volt rebootból nem is egy. Egész pontosan az első részt is, jól emlékeztek, akkor konkrétan újra tervezték az elejétől fogva szinte. Nagyon kevés dolgot tartottak meg az eredeti változatból, ugyanis a menedzsmentnek nagyon nem tetszett az eredeti felállás, amit tervezett a Bungie, és hát sajnos ez elérte a Taken King-et is. Késésekhez, vagy csúszásokhoz vezetett, illetve ahhoz is többek között, hogy komolyan átgondolták azt a Bungie-nál, illetve az Activision-nál, hogy mi legyen a játéknak a jövőben is sorsa, és milyen formában kellene megjelentetni az újabb tartalmakat, illetve menni azon a roadmap-en végig, amit ugye eredetileg felvázoltak, amiből aztán már nagyon sok minden változott azóta. Igen, és főleg azért is kell, ugye valószínűleg visszatérnék az alapokhoz, és ezért is indult el az a pletyka szintén, ami jellemű mindig csak pletyka, hogy ugye szeptemberben nem fog megjelenni a Destiny-nek a következő nagy lépcsője, ami legyen akár egy számolott folytatás, vagy akár egy, mint a Taken King, egy alcímes epizód. Ugyanis jelenleg is, ahol tart a Destiny, látszik benne, hogy bár próbálták összhangba hozni az alapjátékot, a két kisebb kiegészítőt hozzá, valamint a Taken Kingnek a nagyobb tartalmait, de még mindig vannak olyan egymásnak ellentmondó részek benne, amiket igazából nem tudtak rendesen áramvonalasítani, és ez valószínűleg hatványozottan állna fönn, hogyha ebben most hirtelen, pont azért, hogy gyorsan egy előre meghatározott időt tartsanak, hogy most kiadnának valamit. Azért is nehéz ez, mert végig olyan érzésem volt, amióta játszom a Destiny-vel, hogy a Bungie oldaláról egy tűzoltás folyik. Ki kellett nekik adni egy játékot olyan állapotban, amilyenben valószínűleg alapvető design döntéseket meg kellett változtatniuk, amik hosszú távon olyan következményekkel jártak, amiket ők még nem láthattak előre a kiadás pillanatában. Ezután próbálták az egész loot rendszert többször is, a perk rendszert, a missioneket, a raideket ehhez igazítani, átigazítani. Ők is kapkodtak, sokszor hoztak rossz döntéseket. Nem látszik, hogy nem nagyon tudják, hogy merre menjenek, és az a baj, hogy sok játékostól visszahallani, és sok fórumon olvasni, hogy most is kicsit olyan érzése van az embereknek, hogy nem nagyon tudják, hogy merre tovább. Mert most is ugye jelen pillanatban nincsen bejelentett DLC, a tervek között, a Destiny 2, vagy ugye akárhogy is hívjuk, késni fog, ha egyáltalán idén megjelenik, és senkit sem, hogy is mondjam finoman, és udvariasan nem nyűgözött le annyira a Valentine's Day-es event bejelentése, hiszen nem pontosan értettük, hogy hogy is tudna ez szervesen bekapcsolódni egy Destiny-be, hogy mi megünnepelünk egy szerelmes párokról szóló amerikai divat eventet. Fogják színezni a Towert, kicsit ilyen romantikusabb helyszínné téve ezt az egész világot. Én nem is értem, hogy ezt hogyan gondolták, illetve azt hiszem lesz valami speciális event, vagy esetleg valami olyan weekly, vagy napi challenge, ami esetleg ehhez kapcsolódik, de én őszintén szóval nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan van. Igen? Tegyük hozzá, ugye, hogy itt is az event, amiről beszélünk, az ugye multiplayer event, és számomra ez is egyébként problémás, hogy amikor ilyen eventeket tesznek hozzá, az főleg multiplayer, és abban azért megegyezhetünk, hogy néha azért nem feltétlenül atomstabil lábakon áll a multiplayer, nem feltétlenül csak kapcsolat, tehát nem feltétlenül csak a kapcsolatra gondolok, hanem úgy magára az egész multi, tehát abban is bőven van olyan dolog, amit meg lehetne még csinálni, és egyébként azért is fájó, hiszen ugye a Bungie korábban nem egy Halo-t rakott le az asztalra, és ennek függvényében, vagy ezek fényében teljesen bizarr az, hogy a Destiny-nek a múltjában alapfunkciók mennyire hiányoznak. És egyébként ezért is furcsa az, hogy ezekkel az eventekkel főleg a több játékos részét nyomatják, amikor szerintem a Destiny-nek azért az úgymond eleje inkább a PvS tartalom, és nem annyira a PvP. Ennek az lett a magyarázat a fejlesztői oldalról, hogy ez az olcsó megoldás. Mivel sokkal, de sokkal egyszerűbb átalakítani egy úgymond ideiglenes rendszert, ami maga a PvP, mint mondjuk újabb arénákat, vagy újabb területeket hozzáadni egy olyan PvE rendszerhez, ami utána elérhetővé kell, hogy maradjon, vagy hogy legalábbis könnyebb egy új pályát adni a multiplayerbe, amit kiteszteltek egy hét alatt, most mondtam valamit, meg könnyebb két új játékmódot betenni ideiglenesen, mint egy új raidet csinálni, egy új arénát csinálni, új sztrájkokat csinálni, vagy akár csak a patrolokat végre megreformálni. Igen, tehát valahol ez hasonlatos, mint az alapjátéknak a problémája. Annak idején próbálták ugye valamilyen szisztéma szerint felépíteni az egész rendszert, és akkor utána kiderült az, hogy hát gyerekek, ez nem jó, vegyük ki ezeket az építőkockákat. Nyilván az olyan, mint egy ilyen fa játékvár, amiből felépítesz valamit, kiveszel belőle néhány elemet, és utána billeg össze-vissza az egész, utána megpróbálod befoltozni, aztán akkor valaki rájön, hogy mint egy Jenga, valaki rájön, hogy ez így nem jó, na akkor rebootoljuk az egészet, abból viszont csak a jókat tartsuk, meg a rosszakat vegyük ki, ezeket adjuk hozzá, azokat vegyük el. Tehát értelemszerűen, hogyha egy adott, mint ahogy te is mondtad, Ákos, hogyha egy ilyen kicsit rövid távú tervekben gondolkodva, minimális kontentet gyártva és azt felügyelve próbálják meg úgymond valamilyen szinten bentartani úgymond a játékosokat a Destiny világában, hiszen az elvándorlás is már kezd olyan mértékeket ölteni, hogy azért nem könnyű például, főleg, hogyha valaki újonnan új játékosként kapcsolódik be, elég nehéz dolga van, mert utána kell járnia a játékosoknak azokhoz a tartalmakhoz, amiket ugye egyedül nem tud megcsinálni, nem úgy, mint régen, hogy a matchmaking konkrétan pikpak összerakta őket, és stabilan hozzáteszem, mert ugye az új fejlesztésekkel együtt mindig jöttek újabb bugok, újabb problémák a játékba. Úgyhogy ez egy elég érdekes ilyen problémakör, amit gondolom az újratervezésnek ez is a lehetséges egyik oka volt az, hogy na srácok, akkor próbáljuk meg úgy gatyába rázni a Destiny-t, hogy az elkövetkezendő 1-2-3 évben erre lehessen építeni tényleg egy olyan roadmap-et úgymond, amiben tényleg a nagy kontenteket bele tudjuk rakni. De ez is amit mondasz, a pontosan a tipikus példája az átgondolatlan dizájnnak, hogy nem gondoltak abba bele, hogyha el fog telni X idő, akkor mit fognak csinálni az újra megérkező friss játékosokkal. Az az ember, aki jelen pillanatban akciós volt, ugye most sokáig a Destiny-nek a Complete Edition, amiben benne volt minden DLC, aki azt megvette, annak konkrétan az előző DLC-k tartalma semmit nem ért. Semmit nem jelentett. Teljesen felesleges volt vele játszani, elkezdhetted a karakteredet nulláról, fölhúztad 2-3 este alatt 40-re, csináltad a bounty-kat, megcsináltad, és a Taken King-es raid és strike-okon kívül neked nem volt semmi értelme, nem volt semmi értelme levenni az előző raidekben. Tegyük hozzá, hogy ugye, és erre még a Bungie rá is csak rakott egy lapáttal, ugye, hiszen ugye minden új karakter mellé kaptál egy boostot, amivel instant 25-ös szintre tudtad felhúzni, tehát hogy egyből a Taken King-nek úgymond a tartalmával tud foglalkozni, tehát ezzel ők maguk is elismerték, hogy aki most úgymond Year 2-be lép be a Destiny-nek a világába, hogy neki a korábbi tartalmak érdektelnek, tehát nem kell vele foglalkoznia, nyilván kíváncsiságból végigcsinálhatja, megnézheti, hogy mik voltak korábban a csúcsfegyverek, a sztárgírek, tehát ezeket nyilván meg tudja nézni, de érdemi szüksége nincs, tehát nem kell végigmenni azokon a lépcsőfokokon, vagy úton végigjárni, amit másoknak, akik a kezetektől fogva benne vannak, végigcsinálták. És ez egész egyszerűen nem is értem, hogy miért nem csinálták azt meg, hogy az előző rédekben mostani szintnek megfelelő gírt tud szerezni. Annyi lett volna, hogy az ott lévő gírt fölhúzzák 320-as szintig. Ennyi kellett volna, valamint bedobni a mézes madzagot azzal, hogy egy-egy akár kaszt, akár mondjuk más nagyon lehet kaszt specifikus, vagy simán exotikus, vagy egyes speciális csak abban a rédben megszerezhető legendai fegyvert betesznek. Vagy páncélt, vagy egy hajót, vagy valamit, hogy még az elit is újra játssza a krotát például. Azért tegyük hozzá, hogy ezt megcsinálták olyan különbséggel, hogy strike-okban vannak strike-specifikus itemek, amik ugye benne vannak a régebbi strike-okban is, tehát úgymond a krotás DLC-nek a strike-jában, vagy akár a House of Wolves-ban lévő strike-ban benne van, de nyilván azért strike nem egy raid, tehát ebbe azért és pontosan ez, hogy ezt sem gondolták át, egy kezdőjátékosnak addig van szüksége a sztrájkokra, amíg el nem ér el a 40-es szintet. De ha belegondoltok, ha 40-es szint után te szeretnél tovább fejlődni, az egyetlen út az jelen pillanatban a raid. Ergo, mi értelme van 40-es szint fölött sztrájkolni? Egész egyszerűen semmi. Nulla. Ergo, hiába van, mit tudom én, 7, 6, 8, nem is tudom hány sztrájk a játékban, azok a játékosok, akik elérik a 40-es szintet, az olyan egy kicsit olyan a dolog, mintha a WoW-ban a maximális szint után nem lenne értelme lemenni a kisebb instánkba. Csak mondjuk a legnagyobbba, ahova 40-en kell, de 40 embert kell összedni, ami itt 6 ember. Igen. De egész egyszerűen nem is értem. Tehát vagy itt tényleg arról van szó, hogy megvolt az irány, megvoltak az ötletek, megvolt a terv, és ezt valamilyen üzleti szempont, marketing szempont, mondjuk ki Activision szempont keresztül húzta, hogy egész egyszerűen nincs senki a Bungie-nál, aki vasököllel, ostorral tudta volna ezt az egészet végigvinni. Mert olyan, hogy több ember ide-oda dobálná az ötleteit, és pakolnák be attól függően, hogy milyen nap van. Mert igen, konkrétan erről van szó. Ugye eleinte nagyon sok kritika érte a játékot azzal kapcsolatban, hogy nincs content. És ugye lehet, hogy ez annak egy lépése, hogy legalább ha már nem tökéletes a játékunk, és mondjuk van időnk a Destiny 2-jéig úgymond pofozni valamelyest, legalább a content részét, akkor próbálj meg ilyen mindenféle ilyen cuccokat belrakni. De ez egy ótvar baromság, ez pont a visszájára sült el. Hát pontosan a legjobb példa erre, amit Ákos, te is mondtál, hogy konkrétan a játékot végigjátszhatod, amit te mondtál, Dani, kapsz egy olyan képességet, amelyel az adott új karaktert a kasztodat 25-ös szintre egyből felráthatott pillanatok alatt. Ez nem képesség, csak aki nem ismeri Destiny-t, ez egy darab felhasználható token, amit megvehetsz a store-ból 25 fontért, dollárért. De amúgy egyébként a Taken King-hez megkapod, azt hiszem, ha jól tudom. De csak egyet. Igen. Szóval tehát azt megcsináltad, ugye, hogy ezt egyből felhasználod, nyilván sokat nem ért, tehát én is például nálam nagyjából egy fél év kimaradt a Destiny-nél, amikor az első résztől elköszöntem, rengeteg órát beletettem, és azt mondtam, hogy jó, akkor itt most letettem, és fél évvel később tértem vissza a Taken King-gel, és én nem használtam el például ezt a képességet, teljesen úgy kezdtem neki a játéknak, mint egy teljesen newbie, újonc játékos, és szépen végigmeneteltem egyedül, néha-néha a sztrájkokat, illetve egy-két cimborámot segítségül hívva azokon a klasszikus pályákon, illetve a történeten, felhúztam a karakteremet 40-esre, megtaláltam a jó fegyvereket, és hopp, itt a probléma, nem tudok menni raidezni, mert már nincs kivel, a játékos cimboráim már nem játszanak. Elmehetek mindenféle fórumokra, oldalakra, játékos társakat keresni magamnak, de nekem egyszerűen se türelmem, se energiám, meg kedvem sincsen. Úgyhogy... Ez egy ördögi kör egyébként, amit mondasz, mert én viszont abban egyetértek mással, amivel már beszélgettünk egymás közt, hogy ettől függetlenül még mindig nem érzem indokoltnak a matchmaking meglétét egy raidhez, mert olyan elvárásokat támaszt egy raid, ha te először mész le, nyilván, hogy egy összeszokott csapatnak is lehet több óra, ugye ezt már tapasztaltuk, nem egyszer, nem kétszer, hogy hajnali háromkor még mindig ugyanott voltunk, ahol már nem kellett volna. Jó, de ti hardra éreztetek akkor, nem? De teljesen mindegy, mert azokkal a gírekkel normál raidben is olyan szépen rá tudsz bukni a dolgokra órákon át. Akár egy ember miatt, a legendás bugok miatt, lag miatt, glitch miatt, és itt is jönnek ugye a problémák. És ide, hogyha te most 5 varitegennel először bemész, nem tudod, hogy melyikük mennyire jó játékos, mihez ér, a szerepeket megcsinálni, felosztani. Én nagyjából elképzelhetetlennek tartom akkor, ha megjelent frissen a raid. Uh-huh. Abban az esetben, ahogy Kotát és nagyon most már a Taken King és Onyxos raidet is sok barátom lezúzza külföldiekkel, most már ennyi hónap távlatából simaniba, mert mindenki tud mindent. Bementek, beszélni se kell, leosztjátok 2 balra, 2 középre, 2 jobbra, nyilván túlzással, és nagyjából pár óra alatt megvan. Tehát ez a része még érthető is. Pontosan arról van szó, amit te is mondtál, hogy a migráció. A migráció, ugye napi topik, az elérte a Destiny-t is. Tehát sok új játékos látok, rohangásznak ott pár kisebb szinten, és azon gondolkodom, hogy szerencsétlenek, hogyha nincs még legalább 4-5 haverjuk, akkor nem. Tehát fizettek egy játékért, aminek az end contentjét soha nem fogják látni. Oké, tesszük hozzá, hogy ez nagyon sok MMO-ra is igaz, de mindig az volt kommunikálva, hogy a Destiny nem egy MMO. Ergo, hogyha most te megveszed ezt a játékot, akkor megkapod azt a, hát mennyi legyen, legyen 10 óra a single player. Most jelen pillanatban. Több azért. Egy perc, egy picit több. Legyen mondjuk 15, legyen 15 óra. Na, kényelmesen 15-20 óra. Az nagyon kényelmesen, mondjuk, ha nulláról kezded a játékot, minden DLC-t, minden story módját lenyomod, és mondjuk felhúzod 40 a karakteredet. 20 óra. Az szerintem is egy ilyen 20 óra reálisan. Vannak más játékok, amiket az ember kifizet 20.000 forintot, és 5 óra single kampány. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy valamit valamiért. Nyilván az első Destiny, tehát a Vanilla Destiny nem ennyit adott, ennyi pénzért, de ez egy más történet. És én azt sem érzem indokoltnak, hogy mivel ez nem egy havidíjas játék, tehát mi DLC-ket fizetünk, elég sokan, eléggé kicsit nem érzem fairnek, hogy milyen szintű kontentet követelnek egyébként a Bungie-tól néha. Azt tekintve, hogy havonta szeretnének egy új raidet, amit én megértek, csak ugye itt vagy te, aki nem tudom, nem voltál már, voltál egyetlen a Taken King raidjében? Persze. Na, voltál persze. Már. De én tapasztalatból beszélek, nyilván nekem is több 100 óra van a hátam mögött, csak azt mondom, hogy az új karakteremmel magamat, én nyilván nekem voltak, tehát a végén megoldottam, de ha nem lettek volna a cimboráim, akkor tényleg az lett volna, hogy el kell mennem keresni magasabb kvalitású harcostársakat, akivel egyáltalán esélyem van legyőzni azt. Nem tudom, hogy lehetne megoldani. Gondolkoztam nagyon sokat ezen, bevezetni valamiféle limitet, hogy mondjuk csak olyannal matchmaking-en össze, aki mondjuk már garantáltan 2-3-szor teljesítette azt az adott raidet az adott fokozatodon, vagy mondjuk olyan fegyverrel megy be, vagy olyan felszereléssel megy be, amivel esélye van megcsinálni. Nyilván nem. Tehát valamiféle lehetőséget lehet adni. Nyilván mindenre nem lehet megoldást találni, de legalább valamiféle segítséget adni ahhoz, hogy az újonc játékosok azok el tudjanak valamilyen szinten indulni, akár egy raidben, akár egy erősebb Nightfall Strike-ban, vagy valamiben. Igen, szerintem a probléma igazából úgymond a tartalom hiányával, vagy ugye miatt sokszor előkerül az ugye, hogy kéne még új tartalom, hol van a következő, mikor kapjuk meg, miért nincs benne ez. Itt igazából előjön az, hogy ilyen szempontból a Destiny rendhagyó játék, hiszen tudjuk, hogy mekkora terv része, vagy mi volt a nagy elképzelés, amikor az egészet bejelentették, viszont nem úgy működik, mint egy hagyományos franchise, tehát hiába kaptunk meg eddig részét igazából, ha azt nézzük, akkor igazából a tényleges, úgymond komplex nagy Destiny-t mi a 10 éves tervnek a végén kapjuk meg. Tehát igazából ez csak egy része, egy belépője, és emiatt viszont megfennáll az ellentét, hogy igazából kapsz valamit, de ugye a nagy egészben ez markáns részét képezi a tervnek, hogy most éppen itt kéne tartani, függetlenül attól, hogy nem tudjuk nyilván azt, hogy a háttérben milyen változások, milyen átrendezések, milyen tervek, különböző variációk zajlottak le, de jelenleg ugye el van tervezve az, hogy itt kéne lenni, viszont mivel az egész komplexnek te csak egy darabját kaptad meg, most érthető az, hogy ugye sokaknak ez kevés. Szóval itt megint előjön az, hogy ugye nem tudják, tehát az igazán nagy probléma az, hogy úgy belőni a játékot, hogy az is, aki napi 10-15 órát játszik vele, az is, aki mondjuk heti kettőt, hogy ők, tehát a balansz az, vagy mondjuk ez a szinte ez a nagy gap, hogy a két úgymond nagyobb tábor között a különbséget áthidalják, és igazából ez, ami nagyon nehéz benne, de ez lehetetlen, vagy nem lehetetlen, de nagyon nehéz megcsinálni. Ezért van az, hogy valaki, aki tényleg az új karakterével, a 2-es, 5-ös, 10-es karakterével futkározik a táborba, neki még minden új, nekünk pedig, aki már egy hónapja vagy két hónapja is már teljesen max szinten voltunk, nekünk pedig már nincs benne. Tehát igazából a másik vélet az, hogy nagyon sokan pedig már csak a közösség miatt játszanak a Destiny-vel, és nem azért, mert éppenséggel annyira lenyűgözik, vagy még lenne benne valami. Tehát aki már 15-ször, 20-ször, 30-ször volt lenne a raiden, akármelyiken, akinek nagy isten mondjuk a PvP úgymond inkább a szívecsücske, és összejöttek már neki a komolyabb sikerek a PvP-be, ő igazából már valószínűleg csak azért megy, mert felmegy, látja, hogy 10 ismerőséből 8 destinizik, akkor ő is destinizni fog. Tehát igazából, ami jelenleg szerintem még nagyon nagy erénye a Destiny-nek, az igazából a közösség, hogy nem feltétlenül igazából a játék miatt, vagy maga miatt, a tartalom miatt játszanak, inkább azért, mert mások is játszanak vele. Gyakorlatilag az MMO-knak sikeres MMO-knak a sajátossága. Hát ott belegondolsz, hát miért annak idején az emberek miért mentek föl vovozni például? Mert mindenki vovozott. Most ugye Destiny hajnalán, ugye, amikor a csillag a felévelőben volt, akkor is ezért mentek föl az emberek. Aztán az már egy folyamánya a dolognak, hogy most már tényleg azért mész föl, te is, én is, Ákos is, minden, tehát akik szeretnek játszani játékkal, mert a barátaink jelentőség szerint mindig játszanak. Ha nem játszanak, én nem megyek föl. Én már nagyjából ott tartom. Egyébként hozzá kell tenni azt, hogy igazából, amit említett Stinger is, hogy ugye az ember, tudja, hogyha újonc vagy éppenséggel nem játszol olyan szinten, vagy nincs olyan szintű játékos bázis, vagy barát bázis, akikkel fixen tudsz játszani, akkor azért is nehéz igazából találni embereket, hiszen a második kisebb DLC, House of Wolves konkrétan a régi nagy csapatokat igazából szétzilált, hiszen ha belegondoltok, abban nem volt olyan tartalom, amihez 6 ember kellett volna. Tehát mindent, ami abban volt úgymond új tartalom, hiszen mi volt benne? Ugye nyilván most a Nightfall-szákot ne vegyük újnak, mert az mindig is volt, ami fixen 3 fő. Tehát kaptunk egy Prison of Elders-t, meg ugye ott jött be először az Osiris. Mindegyik 3 fős. Tehát úgymond a nagy, ami miatt klánokban rendeződtél, ami miatt nagy csapatok voltak, nem volt szükség, hanem igazából ezeket a nagy csapatokat felosztották, vagy szétzilálták. És nyilvánvalóan, aki nem érezte magában azt, hogy éppenséggel nem volt meg az a szint, akár emberi, tehát irányítást, játékos oldalról, akár karakter oldalról, hogy ezeket meg tudjon felelni, ő lehetséges, hogy már ott dobta a Destiny-t. És igazából ezeket az embereket kellett volna most visszacsávítani, csak ez nyilvánvalóan nem éppen a legkönnyebb feladat. Igen, meg pont amikor múltkor erről beszélgettünk a House of Wolves-os felosztásról, akkor fejtettem meg fejben, illetve nem fejtettem meg, hanem dobtam össze egy teóriát agyban, hogy miért is csinálhatta azt a Bungie, amit csinált. Ugye mindenképpen az is egy olcsó megoldás volt, hogy nem 6-osokra kellett tervezni az arénát, hanem 3-asokra, holott tudhatnák, hogy mennyire népszerű volt ez a Firefight a Halo-ban, mert aki nem lenne ebben tisztában az aréna harc, az konkrétan a Firefight volt a Halo-ból. Tehát annak minden előnyével és hátrányával egy az egyben ugyanaz volt, csak kicsit nyilván modern köntösbe ültetve. És valószínűleg arra számítottak a Bungie-nál, hogy ha van mondjuk egy 6-os csapat, akkor ők meg tudják azt beszélni egymás között, hogy a különböző karaktereiket egymás között felosztva kisebb csapatokban viszik le. Tehát nem mindig ugyanaz a 3, vagy hanem egyik ember a másikkal, tehát értek, miért gondolok, hogy úgyis többször kell megcsinálni, mert ugye ez meg a másik dolog, hogy az is el van tévedve valahol, aki úgy gondolja, hogy egy karakter elég a Destiny-ben. Egy karakter elég, ha te csak játszani szeretnél, sztorit csinálni, és sőt, egy fő karakter is elég, viszont ha te ki szeretnél szedni minden létező tartalmat a játékból, akkor egész egyszerűen muszáj a három karakter. Mivel mind a raidet, mind a főbb sztrájkokat egy héten csak egyszer tudod egy karakterrel megcsinálni. Tehát hiába mész le a raidbe azon a héten 10-szer, akkor egyszer kapsz csak lootot. Ezért kell a három karakter, és azokkal kiszedni a cuccokat. Nem beszélve arról, hogy nagyobb esélyetek is van megcsinálni akkor, hogyha nem mindig ugyanazzal a karakterrel, ugyanazzal a szettel mész, hiszen a valamilyen szinten a raid arról is szól, hogy nyilván alkalmazkodunk egymáshoz, tehát nem véletlenül van csapat megbeszélés egy raid előtt, hogy akkor ki milyen cuccok, ki milyen karaktert hoz, ki milyen cuccokat hoz, oké, akkor te ide mész, te oda mész, te ezzel a fegyverrel céloz rá, de mi van akkor, hogyha voidos kell, mi van akkor, hogyha ez kell, az kell. Szóval nem véletlen ez. És hát igen, tehát ezek nagy kérdések, hogy akkor ezekkel hogy legyen a jövőben, vagy mi az, amit mondjuk, és kicsit átvezetném a podcastünket ebbe az irányba, hogy melyek azok a főbb, legfőbb változtatások, amelyeket például szeretnétek, hogy mindenképpen bekövetkezzen. Én összeomben azt mondom, annak örülnék, hogyha a következő, ami még a Destiny előtt áll, egy olyan raidet összetennének, amiben rá lennél kényszerítve arra, hogy tök mindegy, melyik karakteren mész le, tehát legyen az Hunter, Warlock, Titán, teljesen mindegy, hogy rá legyen arra kényszerítve, hogy bizonyos bossnál vagy Encounternél megfelelő subclass-t használj. Ugyanis konkrétan azt látom, hogy visszagondolva egészen Ateontól Oryxig a legtöbb raidben egy karakternek egy subclass-ét kell használni, abból is mondjuk egy képességet, egy perket. Tehát nem vagy arra rákényszerítve, hogy váltogass. Akár, most nyilvánvalóan boss fight alatt nehéz lenne, de mondjuk boss fight-ok között. Tehát konkrétan mondjuk a legújabb raidbe lemész mondjuk egy titánnal, és mit használsz? Csak a bubi. Kalapács soha nem kell, a striker meg főleg nem. A várlok az egyetlen, amit néha a Stormcaller meg a Sunslinger között választ, talán, hogyha éppen úgy van, mondjuk, úgy van megbeszélve a csapat leosztás, viszont a Hunternél meg csak a Nightstalkert használod. Tehát konkrétan engem az zavar, hogy beosztják az új subclass-t, megvannak a képességek, de igazából mindenhol csak egyet használsz. Most visszagondolunk, a Crotánál mi volt? Bladenszeres Hunter, mindenhol. Bubis titán. Ateonnál mi volt? Bubis titán. Igen, tehát ilyen szempontból a titánnek pláne hátányban van, hiszen neki igazából a másik két subclass-ét elenyésző, tehát sehol nem kell használni. Hát csak akkor, hogyha PvP-be vagy. Igen. Mert ez így volt belőve, hogy ugye eredetileg nem volt meg a tüzes képessége a titánnek, a kalapácsos, ezért volt a áramos volt a PvP, a bubis volt a PvP. De miért? Konkrétan rá vagy kényszerítve, úgymond, hogy ezt használt. Próbálhatsz mást használni másfél taktikákba, vért fogsz izzadni. Egy, kettő, ha a társad nem ismerik ezeket a képességeket, akkor ugyanúgy vért fogsz izzadni, szóval valamilyen szinten egy kényszerített gameplaynek vagy hát az elszenvedő alanya. Meg a legtöbb skilled igazság szerint nagyjából haszontalan, ha belegondoltok. Tehát mit tudom én, a voidos bubi talán még a leghasznosabb csapat szinten, hogy ott tudod váltogatni, hogy weapon van meg, vagy a páncél. Pont, azt látom, igen, én azt látom, hogy konkrétan megvan a fő csapás irány, amit ugye a Destiny kitalált, vagy a csapat kitalált, hogy a Destiny-ben oké, na akkor srácok, itt van ez a képesség, ez a cast, ez a subclass, ezek a speciális támadások, ezek a fegyverek, ezzel garantált a győzelem, minden mást rakjunk oda még valami plusz kontentet, hogy érezze azt a hülye játékos, hogy ezt még kipróbálhatja, vagy van választási lehetősége. De azért legyünk korrektek abból a szempontból, hogy azért ez mindenhol így működik. Nyilván. Tehát most, hogyha mondok egy butaságot, van egy high elfed a Elder Scrolls-ban, az tud gyógyítani is, meg tud mondjuk tankolni is. De ha a gyógyító szerepben vagy egy csapatban, akkor neked az kell. Ez a gyógyító szerep lefordítva a bubis titán, tegyük hozzá. Mert ez konkrétan, ezek ugyanazok a szerepek átfordítva. Én egyébként, ha már ott tartunk, hogy mit hiányoltok, én sokkal jobban hiányolom a különböző sebzéseknek a használatát. Hogy egész egyszer nincs meg az megbeszélve, vagy nincs az ránk kényszerítve, akár, hogy egy raiden belül meglegyen az, hogy ez mondjuk tüzessel jön, mert őket kell előni, ők voidossal, nem mint, hogyha jelen pillanatban lennének olyan primary fegyverek már. Pont emiatt, igen. Hát nyilván ezért, mert az Ateon-os raidben megcsinálta a Bungie a játék két legerősebb fegyverét, ugye a a Fadebringet, meg a Vision of Confluence-et, a tüzeset, meg az Ákosat, és mindenki ezt. Én ezt használom másfél éve. Használtam, bocsánat, mert a Taken Kingnél ugye ezek kukák lettek. És nem olyan, hogyha ettől félne a Bungie, hogy megcsinálta ezeket a tüzes, voidos, árkos sebzéseket, amik tök jól működnek, mert a különböző moboknak különböző páncélyai vannak, és így nem meri őket használni. Igen. A másik fele pedig, ez pont ma jutott eszembe, amikor gondolkodtam a ebéd szünetünkben a mai podcastről, hogy miért nincs benne több puzzle elem. Mind a három nyomorult, mind a kettőt igazából, Ateonos és Taken King és Rélet is teletették ebből a nyomorult ugrálós résszel. Aki nekem megmagyarázza, hogy az ugrálós rész azon kívül, hogy időhúzó és frusztráló, milyen cél szolgál, annak fizetek egy sört akármikor. Tehát nagyjából most nulla, de nulla értelme lezuhansz, van. Lezuhansz, vagy nem zuhansz? De tényleg, de no, hát azért van, hogy még jobban megszívasson, hogyha ki akarod szedni a halálmentes acsit, amit konkrétan katából fogsz kiszedni, mint mindenki. De viszont miért nem tudtak mondjuk egy olyan puzzle elemet beletenni, ahol 6 embernek egyszerre együtt kell működnie, és nem harcol beszélek, nem erelik kell valamivel ízlézet, bármi logikai feladvány, és akár olyan is lehet, hogy akár ezt a logikai feladványt, ahogy most ugye a challenge-ek vannak a raidekben, de kicsit most előre szaladtunk, aki nem tudja, majd elmondjuk, hogy valami olyan logikai feladvány lenne benne ezekben a rédekben, amik akár mondjuk heti váltással valamilyen szinten változnának. Hogy ne lehessen azt mondani, hogy mindenképpen lemegyünk, tudjuk, csináljuk, toljuk, tudjuk, hogy mi fog történni, hogy lenne benne kihívás, és változatosság, egy kis meglepetés. Igen. Igen, tehát egyébként ez az a vicces az egészben, hogy ezt már amit korábban eljátszottak, hiszen ugyanez volt, ha belegondoltok, a Prison of Elders. Ott is a 28-as, a belépő, ami bevezet abba, hogy mi abban minden terem, minden egyes plusz feladat, úgymond challenge, minden boss random volt. Mm. És onnantól kezdve a 32-es, 34-es, meg ugye Skolász, az fix. Tehát egy vagy két hét után, ha azt látod, hogy nézheted, hogy mondjuk a 32-esen ki a boss, akkor tudod, hogy oké, akkor Hive, Kabal, mik a termek, milyen plusz módosítók vannak, milyen sebzés vagy éppenséggel neked hátrány, foglalni kell, vagy mondjuk bombákat. Igen, előre konkrétan olyan hamar kitanultál belőle mindent, hogy egyszerűen nem volt igazából, tehát olyan hamar így kifullad ezt a dolog benne. Hát az a játékélmény, igen. Tehát igen. És fullad ki a játékélmény. És egyébként igazából a probléma az egészben az, hogy igazából a challenge mód is amúgy jó dolog, de ugye ez is igazából amiatt hozták be, ugye, hogy úgymond kaphass fix, normális droppokat. De igazából még az sem feltétlenül fix és normális. Most igen. Nagyon nem megyünk bele, mert erről csak külön lehet 2 órát beszélni. De egyébként így elmondhatjuk egyébként pár szóban, hogy miről van szó. De Aki nem tudja, az az új Taken Kingben a maximális light level, az 300, nem light level, hanem gear level. Nem? Igen, light level 320 lett, ezt úgy tudod elérni, hogy minden cucc vagy, tehát 320-as. Ha van egy-két 319-es, akkor 319-es vagy. A raidben minden dropnak a light értéke random. 300 és 310 között normál, 310 és 320 között 3 kapod. Ergo megölheted 150-szer Oryxot hátrédnek a végén, és lehet, hogy 150-szer kapsz egy 3-11-es isakot. Simán benne vagy van. Ugyanaz vagy lemész elsőre, és kapsz egy 3-11-es. Vagy mint például én ezt sikeresen beúsztam, mindenki szeret miatta, vagy elsőre lemész, és megvan a 320-as. Ennek a kiköszöbölésére a Bungie beletett egy heti challenge-et, ami azt jelenti, hogy a raidben lévő bosszokat épp adott héten egy speciális körülményekkel, vagy speciális módszerrel, módosítással kell megölni, és hogyha ezt így sikerül az egész csapatnak megölni, megcsinálni, akkor mindenki garantáltan kap egy 320-as droppot. És én átadom a szót Nesnek, hogy mi ebből a probléma. A probléma az egészben igazából az, hogy oké, hogy megvan, sok esetben megvan mondjuk a 320-as cucc, legyen az egy fegyver, egy páncél, viszont azáltal, hogy nem csak az értéke random, hanem a tulajdonságai is, innentől kezdve sokszor megesik azt, hogy amit kapsz, az értékben jó, hiszen emeli a light leveledet, amiben mondjuk könnyebb lemenni a raidre, egy nightfallba, bárhova, akár még PvP-re is, viszont használni nem jó, mert nem kapsz olyan perket, olyan módosítót, amivel használnád. Tehát itt igazából ez egy hatalmas önbecsapás igazából, hogy megteremti a játék a lehetőséget arra, hogy elérd a szintet, csak ugyanakkor itt bejön a mázli faktor, ami a Destiny-ben általában elég alacsony szokott lenni bizonyos embereknél. Vagy nem létezik. Vagy nem létezik. Bizonyos embereknél meg még kevesebb. Még kevesebb, igen. Hogy olyat kap, ami nem csak hogy szintbe jó, hanem még képességekbe is. Tehát az, hogy két feltételnek kellene igazából megfelelni, most leegyszerűsítem, amit mondtál, két feltételnek kell megfelelni, és ebből általában az egyik bizonyos feltételek, melyet teljesül, a másikra meg hát... Vagy igen, vagy nem, általában nem. Igen. És ez a probléma. Igen. Ez a probléma. Tehát ez, úgy szokták mondani, eszélyben, hogy vagy szopsz, vagy szopni fogsz. Ez így a loot rendszerben, ami alapvetően visszakanyarodva már sokatszor az átgondolatlan. Így van, és igazából amire erre megoldás lehetne, az egy egyszerűbb, vagy ilyen szempontból akár Destiny számára rosszabb megoldás, vagy egy másfajta. Az egyik az lehetne az, hogy behozni egy trédelési lehetőséget, ami nyilvánvalóan opcionális, tehát adná magát, hiszen ugye, ha valaki szerencsésebb és hamarabb megkapja azt a cuccot, akár többször, ami neki nem kell, és van egy társa, aki szintén ott van velem minden egyes alkalommal, és tudja azt, hogy ő nem kapja meg, odaadhatná neki, pláne úgy, hogy az Infuse rendszerrel már kaszt, úgymond, tehát ugye a másik kasznak a tárgyát is fel tud használni, tehát egy Hunter használt mondjuk egy titánás isakot Infuse-ra, példa, aki nyilván benne azt tudja, miről van szó. Tehát de elmondhatjuk szerintem ez működik kezdőknek. Egyébként. Viszont ugye a probléma az igazából az, hogy hiába van a Destiny-ben sok cucc, tehát gear, akár fegyver, akár páncél, ezeknek elenyésző része az, ami ténylegesen hasznos. Tehát aki viszonylag sok időt tölt a játékban, mint a PvP szinten, az amint megkap egy fegyvert, a nevéből rájön arra, hogy ez most, tehát ennél talán érdemes a perkekkel foglalkoznom, vagy nem. És már töri bele valamibe, vagy dobja el, lesz belőle legendary márka, amit vagy elkölt, vagy nem. Tehát itt igazából meg lehetne oldani egy cserélést, csak a probléma ugye az, hogy ez viszont a tartalom kevés benne. Tehát azáltal, hogyha behozol egy cserélési lehetőséget, akkor az alapból is kevés tartalmat még hamarabb ki tudnád szedni, mert ugye megint csak leredukálja a játéknak azt a nettó tartalmat, amit tud neked nyújtani, tehát akkor még inkább kellene a content, és még hangosabb lenne a fórum az, hogy hol van a következő, mikor jön, mikor jön. Még hamarabb érdekel az emberek a szintet, igen. A másik pedig az lehetne megoldásnak, hogy a raideket egy héten egy karakterre többször is megcsinálhatsz. Amit egyébként nem értem, hogy miért ez eszembe, csak egy kapcsolót lenne átállítani, tehát igazából ez igazából semmiben nem kerül neki, hiszen a játékos ugyanazért a tartalomért ugyanannyi időt, tehát teljesen mindegy, hogy te most egy darab fegyverért három héten át mész egy raidet, vagy egy raide, vagy egy héten hármat. Tehát az a nettó idő ugyanannyi, amit betesz a játékba, tehát semmivel sem kevesebb. Ennek megvan a hátránya is, de maximum kifarmolnák ezeket a igen, de az előnye meg ott van meg, hogy többet töltesz a játékban hosszú távon. Érted? Tehát a te nettó időden nem változtat, de azon változtat, hogy te jövő héten is be fogod kapcsolni a Destiny-t. Igen, de ugye itt meg ugye előjön az, hogy te neked van-e arra türelmet, tehát hogy bírod azt Cérnával, hogy ugyanazt az egy darab cuccért te mondjuk hónapokon keresztül gürizzél. Az emberi tényező jön be, amivel ugye nyilván nem lehet számolni, hiszen ugye nem ugyanannyira vagyunk toleránsak egy játékkal, vagy játék mechanikával szemben. De ez olyan, mint az kicsit a single player-es játékok, egyszemélyes játékok, meg az MMO-k története, hogy van aki 600 órát tölt alsó hangon egy egyszemélyes RPG-ben, mert imádja. 80 végigviszi, megnézi a 24 fajta befejezést, bármit kifarmol, továbbfejleszti a karakterét, pedig már nem lehet, a határokat feszegeti. Van, aki 10 éve obozik. Nem egy ember, nem kettő. 10 éve obozik, nem játszik semmi mással. Hány ilyen több ezer, talán milliós nagyságrendű ember van odakint, aki ezt tolja. Tehát itt válogatja meg a dolgot. Én ezen is szoktam néha mosolyogni, meg néha bebeszólogatni, akár az olvasóinknak is, hogy srácok, a Destiny az nem single player játék. Tehát szeretném azt hinni, vagy szeretném itt tiszta szívvel azt mondani, hogy igen, nagyon jól fog szórakozni, ha egyedül játszol vele. Nem tudom ezt így hirtelen kijelenteni. Mondjuk azt inkább, hogy nem fogsz rosszul szórakozni, igen. De ha nagyon-nagyon jól szeretnéd magad érezni, az elengedhetetlen a single. És valahol egyébként ez egyfajta, tehát valahol nyilván meg kell húzni a határt. Most mondhatod azt, hogy te mindenáron játszani akarsz, rengeteg időt benne akarsz, mert neked ez a jó, mert neked ez a szép, ezt szeretnéd csinálni. Meg vannak azok nyilván, akik könnyedebben szeretnének szórakozni, de mégis ugyanakkor szeretnék elérni ezeket a plusz kontenteket, amiket ugye mondtál, jobb cuccokat, jobb fegyvereket. Aztán most itt lehet nézni azt, hogy most lesz-e farm, nem lesz farm, van-e értelme a trade-nek, nincs értelme a trade-nek, de igazából mindenkinek nem lehet megfelelni. Persze. Iszonyatosan nehéz megtalálni azt a határt, ráadásul pont egy ilyen játékban, mint a Destiny, hogy mindenkinek meg tudj felelni, és mindenkinek egyformán szórakoztatóvá tedd a saját játékodat. Ez nyilván nem megy. Tehát előbb-utóbb valamilyen szinten ki kell találni azt az útvonalat, amely irányba a játék fog menni, és amit majd ő követni fog. Én továbbra is azt mondom egyébként, hogy a Destiny továbbra is egy multiplayer-orientált játék lesz, de a single részt is bővíteni fogják. Már csak azért is, mert ez a sztori durván nincsen lezárva, tehát megint kaptunk egy ilyen nesesen, hát, mi fog menni jól. Éppen, hogy el van kezdve. Éppen, hogy el van kezdve. Egy cliffhangerrel a végén, ugye úgy mond. És igazából hát innentől lenne, hogy mondja, érdekes, hogy ez még hova tud fejlődni, de vagy ezért hova tart. Ezért sokan mondták a 10 éves terv. Ezért van a 10 éves terv, és sokan mondták azt, hogy igazából a Taken Kingnek kellett volna lenni annak a Vanilla Destiny-nek, amit most ugye annak hívunk. Tehát, hogy annak kellett volna megjelenni úgy elsőként, és sok, de gyakorlatilag így is tervezték, hogy volt. Igen, és egyébként ebbe az a vicces, hogyha most belegondolunk abba, hogy mik vannak most jelenleg benne, és ezek hogy épültek össze, akkor egyébként látszik az, hogy igazából, tehát, hogy minden, ami most a Taken Kingben benne van, az igazából így épült volna fel. Most, ha mi belegondolunk abba, hogy ott van mondjuk csak egy gyors példa, Eris, akinél most már tudsz úgymond reput, tehát nála is tudsz szinteket lépni, tudsz reput gyűjteni. Igen. Ugye amikor ő a Krotával bejött, akkor nála voltak bounty, tehát nála a szintet tudtad farmolni. Most már hogy tudsz nála csak szintet lépni, vagy megcsinálod mind az alapjátéknak, mind a korábbi DLC-knek a Hive specifikus küldetéseit, vagy pedig lemész a Court of Oryx-ra. Ami igazából ez a célja. De ugye mivel akik már régebb óta játszanak, azoknak megvan az a szintje, hogy nekik ezzel ne kelljen foglalkozni. Tehát nekik ez a tartalom üres. Semmi. Értemetlen. Így van. Viszont de mennyien van, mivel és az új játékosoknak is igazából de nekik mire kell? Hát max a sztorit. Tehát a... Hát nem, a sztorit végigviszed, de utána tehát eléred azt a szintet például, hogy meg tud venni azt a sárdot a... Nem, pont ez a... Nem. Tehát az újoncok viszont bele vannak kényszerítve abba, hogy lemennek a Court of Oryx-ra. Csak annak, mert ugye, ahol ténylegesen jól tudnál reput farmolni, oda meg már a 300 fölötti kell, ahol van ugye a rét, tehát ott megint előjönnek ezek az önellentmondások, ez az átgondolatlan... Nem biztos, hogy ez egy önellentmondás, vagy... hogyha high level nézed az egészet, akkor tényleg lehet, hogy arra sarkal a játék, hogy te igenis multit játsz, igenis menj rédezni ahhoz, meg kommunikálj, találj társakat. Valamilyen szinten ez egy ilyen hatás-ellenhatás rész. Egyébként ez biztos az új emókkal, meg a új táncokkal, meg mutatásokkal egyértelműen abba az irányba viszik a leszint, hogy a kommunikációt felgyorsítsák, de persze a parti csatán ezzel úgyse tudnak gyorsítani. Tehát az a része az teljesen felesleges. Hozza a pénzt most, ugye, mert ez ugye, aki nem tudja, mikrotranszakcióval lehet most vásárolni különböző táncokat, akik már nagyon unják a játékot, de most elkölték azt a pénzt, azok simán megveszik. Egyébként még azt akartam mondani, még visszakanyarodva egy pillanatra a trade-re, meg arra a játékosok közötti trade-elésre, hogy valószínűleg az is problematikus lenne, hogy kezelni le ezt egy konzolos játékban, mert emlékszem például Borderlands-ben, amikor kidobáltuk a dolgokat a földre, vagy odaadtuk valakinek, aztán egy 20 vágásra kiúsztam a kábelt a konzolból, majd visszamentem, és nekem is meg volt minden, hogy neki is. Igen, van már egy egyszerű módszer, még mindig benne van, egyébként teszem hozzá. Igen, tudom, igen. Tehát azt mondom, hogy az is benne van, ott kettő. A Destiny-ben valószínűleg meg lehetne oldani, hogy ez nem működjön, mivel szerver oldalon tárolódnak a dolgok. Na most, hogy ezt ismervén a Bungie-nek az elmúlt másfél évet és a szerver problémákat, hogy ezt mennyire tudnák ők lekezelni, az egy más kérdés. De túl sok lehetőséget nyitni az okoskodóknak, hackereknek, csalóknak és a többieknek. Na ugye így is van egy olyan része a Destiny-nek, a sötét oldala, ami nagyon-nagyon sokan panaszkodnak. Én, mivel nem PvP-ben nem nagyon találkozom vele, de sokan, nagyon tényleg sokan panaszkodnak el, hogy igen. Van ez a laggoltatós című történet, amikor a hátterét majd a srácok jobban meg elmondják, de lényegében az a lényege, hogy számodra megnyerhetetlenné tesz egy meccset. Igen. Igen. Tehát ez egy glitch, ez egy hiba konkrétan. Valószínűleg megtartom egyébként, hogyha nagyon komolyan vették volna ezt, és nagyon nagy számú játékost érintene, már nem érinti nagy számú játékost, csak egy bizonyos réteget érint, akik direkt erre mentek rá, akkor ezt a csapat már kijavított volna ezt. De igen, tehát ezek tovább nehezítik azt a fajta élményt, amit a Destiny igazából kínálhatna. Úgyhogy nem, én nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, meg lenne ennek értelme. valamilyen szinten biztos, vagy esetleg olyan szabályozásokat belerakni, hogy mondjuk csak ismerős és ismerős között tudná trédelni, vagy cserélni. Vagy legalább olyan játékos, tehát valamiféle gátat. Ez a loot, ez magát esetleges item duplikációt lehet, hogy nem védené ki, mert te függetlenül. Igen. Nyilván, viszont egyébként visszagondolva, hogy amikor még egy nagyon korábbi ilyen elméleti cikket írtam a Destiny-ről, annál vetettem fel opciókat erre a trédelésre. Az egyik konkrétan az volt, hogy vagy csak ismerőssel, vagy csak Fireteam, vagy klántak, tehát olyan, tehát hogy ne legyen az, hogy oda megyek a toverbe az idegen emberhez, és akkor ráírok üzenetbe, hogy milyen fegyvert van, kell-e valami. Vagy pedig lehetne akár egy úgymond, akár egy aukciós ház jellegű dolgot, mint tényleg akár egy WoW-ba, vagy bármelyik másik játékba, vagy pedig lehetne olyan árus, akitől te nem random kapsz, hanem veszed, tehát te rendelsz tőle, hogy odamész, drágábbért vagy, tehát hogy effektíven nagyobb összeget kéne neki lepakolni, hogy fixen azt hozd, amire neked szükséged van, és ne pedig azt várt, hogy a hétvégén a Xur hozza-e, vagy a Nightfall kidobja-e, mert úgyse fogja, de kidobja-e, vagy akár megkapod egy PvP meccs végén, aminek szintén nevetséges egyébként a jutalmazási rendszere, erről sem úgy lehetne beszélni, mert ez amúgy kritikán aluli. Tehát, hogy lehetne valami, úgymond, hogy én nem azt szeretném, hogy teljesen eliminálják a véletlen, tehát a random faktort a játékból, csak legalább belevinni olyat, hogy nagyobb esélye. Igen, tehát hogy nem állj hónapokat. Tipikus szituáció, én emlékszem rá, most kicsit így elvonatkoztatok a Destiny-től, annak idején nagyon rengeteget, szintén több száz órát játszottam a Mass Effect 3 multiával, a Galaxy at War, mert egy bitang jó felépített, nagyon-nagyon jó játék, és nagyon szeretném ezt viszont látni, ugyanezt a formát, vagy hasonlót. Abban volt egy legendás fegyver, a Cerberus Harrier, ami konkrétan én a 400. óra után is csak harmadik szintű voltam, és volt, aki 20 órát játszott vele, és neki meg volt a 10-es szintű Cerberus Harrier, és mindenki lelövöldözött vele. Szóval nyilván ezen a téren is lehetne javítani. Meg. Pont ezzel, amit ugye Nes mondott, hogy ha tényleg nem jön ki sokat szóra az adott item, az az adott gír, páncél, fegyver, bármi, akkor ha neked van pénzed, összegyűjtöd a nyersanyagot, akkor rakd le a lóvét, ha kicsit több ér is, de kapd meg azt a cuccot. Vagy a még egyszerűbb megoldás, amit a Diablo-ból lehetne átvenni és átalakítani, egész egyszerűen az egy Fireteamben lévő arcok, ameddig nem hagyják el a Fireteamet, tudnak egy óráig egymás között cserélni. Ennyi történik. De ez lehet, hogy meg is oldaná a problémát. Egyébként lehet. Diablóban is csak annak tudod adni, aki ott volt veled, amikor esett, és ugyanez a Fireteam, amikor te ott vagy. Gondolj bele, lemész egy raidre, megkapja valaki azt a cuccot, ami neked kell, de neki már van belőle, neked meg van olyan, ami nem kell, kész. Deal. Igen, csak itt megint visszakanyagodunk a content problémához. Igen. Ahhoz a problémához, hogy ugyanaz a csapat így nem 3 hónap alatt, hanem valószínűleg 1 hónap alatt minden karakterét maxra húzná, és mit csinálna. De itt viszont előjön az, hogy igazából tegyük föl, mondjuk most megkapod az adott fegyvert, mert legyünk például már, megkapsz egy fegyvert, ami neked nagyon kéne. 1 hónap múlva sehol nem veszel vele, mert ugyanis van egy olyan dolog, amit a Bungie rendesen játszik, az idézőjeles balanszolás, amikor komplett fegyvertípusokat szó szerint csesznek szét, és ezt nem lehet szebben fogalmazni, mert ez ténylegesen így van. Például neked van egy nagyon jó példád, amit elmondtál nekünk a podcast előtt. Példa, Hír 1-ben volt, én most nem tudom, hogy pont az lesz, de teljesen mindegy, tehát hogy Hír 1-ben nagyon kevesen használtak, tehát a Hír 1-et azt úgy értsük, hogy a House of Wolves-os DLC-t nagyjából bezáról, amikor az Osiris elkezdett kijönni. Nagyon sokan a Bungie-nál statisztikákat néztek arra, hogy PvP-ben kevesen használnak Pulse Rifle-t. Erre mit csinálnak? A Pulse Rifle-nek a sebzését megemelik, az összes többi fegyvernek a sebzését csökkentik. Ez azt eredményezte Hír 2-be, hogy mindenki azzal ment PvP-be, pláne úgy, hogy az egyik legjobb Pulse Rifle-t bármikor meg tudtad venni a toverben az egyik árustól, mert ott árulták. Ilyentől kezdve most akkor mi a következő lépés? Akkor a Pulse Rifle-öket megélek egy gyengíteni. Tehát ez egy olyan libikóka játék, amit a Bungie direkt bejátszik, vagy konkrétan, amit imádok, hogy mondjuk fegyvereknél perkeket tüntetnek el, ami szerintem az abszolút pofátlanságnak a netovábbja. Sniperből vesznek ki olyan perket, amit korábban PvP-nél sokan használtak, csak ugye valaki nem tud úgy mondjuk sniperezni, vagy mondjuk sokszor emiatt hal meg, ezt nyilván sérelmezi, és mivel nem tudnak egyszerűen megoldani, hogy huszárvágásra azt a perket kiveszi a játékból. A fegyverben neked megvan, tehát neked van egy úgymond értéktelenebb fegyvered. És ezt, hogy nagyon sokszor eljátszák, és az a probléma igazából ezzel, hogy konkrétan rákényszerítenek arra, hogy adott játékstílus vagy fegyvereket használniok, hogyha az neked nem fekszik. Példa, én például a PvP-be shotgunozni szoktam, azt szeretek. Most a legújabb patch-ekkel nem tudom használni, vagy igen, hogyha a patcheket kijátszom, mert konkrétan direktes benne hagynak olyan glitcheket, amivel a patcheket ki lehet játszani. De így meg rákényszerülök arra, hogy egy adott játék metódussal játszak csak, mert csak úgy lehet sikerélmény, ami szerintem nevetséges. Igen, ez valahol a balanszolásnak is, tehát a balanszolás hibája ez, hogy nem tudják az egyik fegyvernek az előnyét a másik hátrányára, és fordítva fordítani, hanem konkrétan teljesen manuális módon belenyúlva az eredeti balanszba, totál egy másik irányba elviszik. Igen, mert az eredeti balansz sem volt jó. Igen. Méghozzá azért nem volt jó, mert én soha nem értettem meg, hogy egy pisztollyal hogy tudok eredményesebben messziről szeszedni egy embert, mint egy nyomorult scouttal. Tehát ez olyan dolog, hogy az ember a stílusához választ fegyvert, és igaza van Nash-nek abban, hogy hadd döntsem én el, hogy mivel játszom, viszont abban meg nekik van igazuk, hogyha te közelharcos vagy, akkor ne egy scouttal lövöldözzél közelharcra, akkor használj egy pulse rifle-t, vagy egy handgun-t, vagy egy auto rifle-t, amik például az auto rifle-nál is évekig, hónapokig probléma volt, hogy akárhonnan leszettél, szúrassza bárkét, mert tök mindegy, hogy mi volt nálad, vagy hoztál, vagy hókmúnod volt, szevasz. Tehát ugye ez, és alapvetően még... sosem értettem, hogy miért hagyták meg a range-eket ekkorára. Nem. Tehát miért nem tudták azt megcsinálni, hogy egész egyszerűen bizonyos távolságon túl az a pisztoly nem lesz pontos. Pont. Ennyi. De nem kellett volna más csinálni, csak tényleg ezeket már ezerszer belőtték előző játékban. Vagy azt mondani, hogy oké, nekem ott vannak a saját szuplasz képességeim, hogy azzal tudnám megfelelően ellensúlyozni ennek az adott fegyvernek a gyengeségét, de ez sem működött igazából jól. Vagy nem úgy, ahogy kellett volna. Igen, vagy meg úgy ugye... Most oké, hogy light gun-t használhattam, de attól még nem céloztam pontosan, érted egy hunter. Át tudok kanyarodni ebből ugyanarra, hogy a különböző custom PvP-s subklasszainak a balanszát sem tudták soha eltalálni, soha. És egyik látszik, hónapban és ez igen. volt erős, másik hónapban az volt igen. erős. Azzal azt se felejtsük el, hogy igazából nincs kimondva, de látszik az, hogy a Bungie-nál melyik kasznak, melyik subclass-ét favorizálják. Tehát aki komolyabban játszott vele, az tudja, hogy bizonyos szempontból ez most nem leszólás, nem azért, mert én nem szeretek azzal a kaszta játszani, tehát ez nem fikázás lesz, még véletlenül se, de PvP-ben a Sunsinger-es Warlock a stab karakter, kész. Kétszer nagyobb a mili távolsága, olyan úgy kap pajzsot, hogy más karakter soha, tehát egyszerűen, tehát, hogy még azok a képesség, amik ugyanazt adnák a karaktereknek, az sem feltétlenül ugyanolyan körülmények között jön létre. És egyébként ez szerintem, tehát nem azt mondom, hogy rossz, de semmiféleképpen semmi jó. És ugye az a vicces benne, hogy a Warlocknál meg pont fordítva kellett volna lennie, az elosztásnak. Igen. Tehát ott a Voidosnak kellett volna lenni a PvP-nek, és a Sunsingernek a PvE-nek az éledés miatt, hiszen azért legtöbbször a PvE-ben hasznos az éledés. Meg, és ugyanez, hogy ott ezt elrontották, a másik két kasznál meg tudták oldani, nem tudja, ha a Gunslinger akkor hatalmas pert lenne egyébként a izébe a Hunternek, mert azt is azért elég kevesen használják, amivel az Arcblade-esnek van, vagy igen. 600 fajtája meg megoldása, hogy tudsz vele trükközni, ott tudod nagyon-nagyon halálossá tenni. És tehát meg eleve, amikor ilyen képességeket, mint a Warlocknak az újraéledését nagyjából semmissé teszik, például most azzal, ugye, hogy a Nightfall-ban nincs most már Orbit. Nincs Orbit. Így tehát konkrétan az emberek azért húztak fel Warlockot, szerintem még annó én is, hogy legyen mindig egy Nightfall-os csapatban egy Warlock. Aki nem tudja, a Nightfall az volt a legdurvább strike a játékban, és hogyha mind a három játékos a Fireteamben egyszerre meghalt a strike-nak bármelyik percében, kezdted az egészet előre. Ha egy nincs órás, sepoit, nincs semmi. Ha egy újra. Óra volt, másfél óra volt, két óra volt, ha végig meghaltatok, wipe. Vissza az Orbitba, előre kezdtétek. Csak hogyha volt egy Warlockod, az fel tudott éledni, esetben kapta egy plusz Jolly Joker életet, hát, meg tudtok menteni az egészet. Na, jött Taken King, Nightfall-ba, szépen úgy, ahogy van, kivették, van checkpoint, nem is értem, hogy így nagyjából a Nightfall az egy teljes mértékben, de cserébe, mert ugye Bungie nagyon jó fejek, meg tök jó aranyosak, a loot még szarabb lett. Tehát eddig is fos volt, de most már még szarabb. Így odáig jutottunk, hogy annó minden héten háromszor toltuk a Nightfall-t, most már nem is emlékszem, hogy mikor csináltam meg utoljára. Talán Nash-sel egy hónapja, mert unatkoztunk éjjel kettőkor. Körülbelül erre nagyjából. Ezért. Tehát ilyen fő attrakciókat, mint egy Nightfall, amik az egyik legnagyobb kihívást nyújtó sztrájkot jelentették még az elit játékosoknak is, egy huszár vágásra kiherélték. Igen. Nem, nem is értem, hogy vajon miért, mert az emberek sírtak, hogy túl nehéz. Igen. Nem tudok logikus magyarázatot adni rá, hogy miért kellett ezt meg. De ebben egyébként az a nevetséges igazából, hogy visszakanyolva arra, amit igazából Sting is mondott, hogy igazából mindenkinek megfelelni soha nem tudnak, de mégis, tehát mégis, hogyha egy adott témában elég hangosak lesznek úgymond a fórumon a siránkozók, akkor megcsinálják. Tehát ezért nerfelnek fegyvereket, ezért gyengítenek, erősítenek subclasseket, képességeket, mert elég sok ember nem tud vele játszani, és ahelyett, hogy venni a fáradtságot arra, hogy megpróbálja megtanulni, vagy pedig nem erőltetni, helyette inkább, most nem leszolom őket, elkezdenek sírni a fórumokon, és a Bungie egy idő után kénytelen lesz erre a tömegre hallgatni, és ezért változtat. Igen, ez nem egy jó irány. Tehát nyilván... Valamilyen szinten persze vizsgálni kell a feedbackeket, azt, hogy felhasználók milyeneket adni, és nagyon óvatosan kellene igazítani, de én amit látok az, hogy a Bungie az így ilyen Hübele Balázs módjára így megváltoztatja a dolgokat, nem feltétlenül utána gondolva annak, hogy ez milyen kockázattal járhat. Lehet egyébként ez amiatt is, hogy egy kicsi csapat, vagy egy simple csapat menedzseri az egész multit, vagy az egész játék, balanszrendszerét, mert valószínűleg a többiek azok már a következő nagy Destiny játékon dolgoznak, de ez nem egy jó hozzáállás, és igazából innen látszik azt, hogy szerintem így úgymond akármennyire is most lehet azt mondani, hogy vannak hibák a játékkal, de azért a Destinyben még mindig benne van az a faktor, ami miatt játszunk ezzel a játékkal. Nyilván. Tehát most felsoroltunk nagyon sok mindent, de ez nem azt jelenti, hogy a játékkal nem lehet játszani, hogy teljesen játszhatatlan. Igen, vannak neki hibái, igen, vannak neki hiányosságai. Előbb-utóbb, hogyha játszasz és időt és energiát fektetsz ebbe a játékba, akkor ezekre rá fogsz jönni. Ha te nem saját magad, akkor a játékos társaid el fogják mondani. Ha ezeket észben tartod, akkor még nagyon jól is lehet vele szórakozni, és lehet várni azt, hogy nyilván mi jön a következő részben. Hogyha nektek ki kéne emelni egy nagyon jó pillanatot, vagy egy nagyon pozitív dolgot a Destinyben, az mi lenne? Nagyon jó dolgot, vagy nagyon jó élményt. Nagyon pozitív dolgot, és egy nagyon jó élményt, vagy nagyon pozitív élményt. Tehát egy élményt, és egy olyan tényezőt, amit nagyon szerettek ebben a játékban. Hát nehéz kérdés. Szerintem alapvetően azokat a pillanatokat, amikor hosszú-hosszú szenvedés után csapatként akármelyik rétben le tudtuk győzni először azt a boszt, amiért heteket, vagy akár órákat, vagy napokat, vagy hónapokat küzdöttünk. Tehát ezek azok a pillanatok, vagy amikor olyan barátom kap meg végre egy lootot, amiért hónapok óta esedezik, és a sikítás, meg az örömet meghallod, hogy én kapok meg egy olyan lootot, amire nagyon-nagyon régóta vágytam. De főleg az tényleg, amikor valaki olyan, aki meg is érdemli, az kap meg egy lootot, meg amikor úgy tudunk együttműködni csapatként, azokat a pillanatokat is szeretem, amikor nincs igazából beszéd, mert nem kell, hanem úgy megy. Szavak folyik. Nélkül. Igen. Mindenki tudja a dolgát, igen, ott kell lennie, arra kell figyelni, igen, és nem kell mondani, igen, tehát igazából tudod azt, hogy ő nem, igen, kell neked arra a mobra, vagy arra az adott területre figyelni, mert a társad fedez, tehát hogy szavak nélkül, amikor összeszokott a csapat. És igazából tényleg, tehát, hogy... Amikor elmész neki segíteni, és utána vissza tudsz menni a helyedre, és fordítva, tehát mert van egy olyan pillanat, amikor azt mondja, hogy valamit benéztem is. Igen, vagy tényleg... Mégis helyre tudjátok hozni az egészet, és visszahozni a játékot a rendületbe. Számomra is igazából az a legnagyobb tényleg előny, vagy pozitívum, mert amikor sikerén, amikor megvan, tehát legyen az akár mondjuk egy kinkeserves Osiris győzelem, amikor először megy az ember a Lighthouse-ba például. Tényleg, amikor három ember tényleg olyan összehangol csapatmunkáját, tehát nem az, amikor csak úgy lemész vakvilágba a PvP-be, és hogy ellövöldözgetsz, és akkor talán nyerek, talán tényleg, amikor folyamatosan kommunikálsz, amikor meghalsz, és gószkit, mint egy kommentátor, hogy ki merre mozog, mit csinál, merre lép, fegyvert vált, így van. Tehát, hogy ezek, vagy amikor tényleg egy raidnél tényleg az, amikor összejön, az tényleg, hogy minden egyes részfeladat már tényleg elsőre, mint a késő vajon mentek, és nem kell szólni, és tudod, hogy igazából, hogy akár mondjuk ketten vagytok egy ponton, hogy a társad erre figyel, akkor neked nem kell arra, de ha gond van, akkor szól, és be tudsz neki segíteni. Tehát az a fajta ilyen egymásra utalás és kapcsolat, ami meg tud lenni a játékban, ebben a szempontból tényleg amúgy azt mondták, hogy verhetetlen a Destiny. Ez egy nagyon erős élmény. Szóval az a probléma benne igazából, hogy ezek sajnos nagyon eltörpülnek azok mellett, amikor nem ezek van, tehát amikor inkább a nem fegyedlen a negatívum, hanem inkább ugye az árnyoldal, amikor nem kapod meg, nem azt kapod, nem ott, nem úgy. Tehát, hogy sajnos... Igen, ez valamilyen szinten indukálja ugye a sikert is, mert pont azért örülsz jobban, neki jobban, a végén, jobban örülsz neki. És mi mindig toljuk. Igen, és még mindig játszunk. Még mindig játszunk. Nem is tudom hány száz óra után, de igen, nekem is a legszebb élményem talán az első hard-rate sikerem volt, még talán az Alap Destiny-ben. És ez azóta igazából megismétlődött ez az élmény, és ez a legjobb az egészben, hogy arra rákészültünk, hogy arra gyakoroltunk sokat. Ott voltunk, többször lementünk, kitapasztaltuk a technikát. Nekem volt szerencsém annak idején olyan csapattal játszani, tehát mi nagyjából a premierkor kezdtük el játszani ezt a játékot, és mindegyikünk nagyjából azonos, úgymond, utat bejárva, azonos idő elteltével jutott el arra a szintre, tehát egyikünk sem volt kiemelkedően jobb a másiknál, és a másik az volt, hogy a mi csapatunk az úgy egy nagyon jó összekavácsolt csapat volt, és gyakorlatilag velük együtt tapasztaltuk ki a raidnek minden csinyát, binyát, és amikor sokatszor elbuktunk, és akkor srácok, rájöttem, próbáljuk meg ezt a technikát, próbáljuk meg ezt a trükköt, bementünk, és amikor én hajszálon táncolt az egész, de sikerült befutni, és sikerül ott lenni, és sikerül leverni, és akkor végén az ováció, mert az öröm, ami megvan, meg utána mindenki csak így liheg így virtuálisan, az élmény, az fantasztikus. És ez többször is megismétlődött azóta a különböző hardraideken, de igen, a játéknak egyébként ez az egyik olyan fő momentum, ami miatt azt mondanám, hogy mindenképpen érdemes játszani, és mindenki próbálja ki, amennyire csak teheti. Ha csak abszolút kezdő szinten is, mert van a játékban tartalom, van a játékban élmény, és van a játékban szépség is. Úgyhogy... Sőt, ugye potenciál is van benne, csak ugye kérdés az, hogy ezt lesz-e elég idő, tehát kap-e elég időt arra a bánja játékosoktól, hogy ezt ki tudják rendesen aknázni. Ugyanis, tehát hiába ebbe a egy órában nagyjából, amit beszéltünk, tehát hiába volt főleg igazából negatív a legtöbb téma. Nem feltétlenül azért, mert mindenféleképpen a hibát keresünk benne, de egy idő után az ember igazából akartul észreveszi ezeket. De ettől feltétlenül tényleg látjuk azt, hogy hova lehetne fejlődni, mi lehetne jobb, mit lehetne átalakítani, másképp csinálni, teljesen behozni, kivenni. Tehát nincs olyan, nagyjából nincs olyan hét, vagy akár olyan alkalom, amikor mondjuk összeülünk tényleg 4-en, 5-en, 6-en, 8-en egy partiba, és beszélünk a játékról, hogy ezzel jó lenne, hogy azt miért nem úgy csinálták meg. Tehát minden alkalommal előkerülnek a dolgok, akár ugyanaz többször is, hogy még mindig tényleg itt van ez, és ezt még mindig meg lehetne változtatni. És ezeket biztos látják a Bungie-nál is. Csak ugye nyilván itt előjön az, hogy most ebben a jelenlegi komplex állapotában a Destiny-nek hogy tudják ezeket akár beletenni, akár átalakítani. Szóval ilyen szempontból, ha az ember megnéz az egyes tartalmakat, a vanillát, a krotás tartalmakat, a House of Force-nak egyes részeit, és az újat látszik azt tényleg, hogy az egyes külön dolgok nem is feltétlenül passzolnak úgy össze, van ami áramban asított, van ami túl van bonyolítva, és a kettő együtt igazából sajnos látszik azt, hogy kitközik azt, hogy mennyire nem passzolnak össze. És ez lehet, hogy a továbbiakban csak exponenciálisan növekedni fog, és igazából valószínűleg ezért van az, hogy jelenleg nem nagyon tudunk most konkrét tervet arról, hogy hogyan is képzeljük el ezt az évet, a 2016-os évet a Destiny szempontjából. Meg így zárszónak szerintem lassan azt is hozzátenném, hogy azért a mi kis bitching sessionünk hozzátartozik az is, hogy mi azért lényegesen az end contentnél vagyunk. Tehát azért mi végig toltuk ezt a játékot, nem egyszer, nem kétszer. Nagyjából szinte mindent láttunk benne, amit lehet. De akit ezek a problémák, fegyverek, lootok, droppok, raidek annyira nem érdekelnek, attól még morzasztó jól tud szórakozni a különböző fegyverekkel, amik egymagukban is azért nagyon jók, nagyon jó érzés fedik lőni, tehát nem volt még soha olyan jó egy headshot, mint a Destiny-ben szerintem soha. Hát igen, sokszor emlékezik, buzzword, az a gunplay, ez tényleg ott van a játékban. Az abszolút egy olyan pluszt ad a játéknak, ami miatt abszolút megéri hónapokig, akár évekig játszani vele. Szóval nem arról van szó, hogyha most belevágnál Destiny-be, akkor semmiképp ne vágj bele. Vágj bele, lehet, hogy megszereted, lehet, hogy leteszed pár óra után, de mindenképpen egy olyan élmény, ami mellett nem igazán lehet szerintem elmenni. És nem is érdemes. És nem is érdemes, igen. Legalább addig, hogy az ember elég olcsón be lehet szerezni, akár egy vanilla Destiny-t pár ezer forint bármelyik platformra. Próbáljátok ki. Aztán, hogyha bárkinek kell segítség, akkor minket a Gamer-en úgyis mindig megtaláltok. Ha tetszett a történet, ez a kis podcastünk, akkor lehet, hogy lesz még folytatás. Ha vannak kérdések, akkor majd a komment szekcióban várjuk őket, vagy e-mailben, vagy bármelyik fórumon, ahol elértek minket. És hát... És azt hiszem, hogy ennyi, úgyhogy... Igen, köszönjük hogy nem aludtál be. Köszönjük, hogy meghallgattál, hogyha éppen olyan emberke vagy, akivel együtt szoktunk játszani, akkor puszi pacsi. A másik... Ha meg nem, akkor pedig keressetek. Igen, a másikat nem mondom, mert az nem az a Mónika... De ha Mónika Sós idézetre gondolok, tehát aki tudja. Vagy Anetkás. Igen. És hát ennyi. Ennyi. A Ghost legyen veletek. Igen. Találkozunk hamarosan. Köszi szépen. Sziasztok.